الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله أقول إذا سؤال استاذ أقول إذا سؤال akikuuliza muulizaji akakwambia wewe ukifuta kichwa chako unafuta kichwa kizima, na hii si sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu imethibiti Mtume sallallahu alayhi wasallam tawadda thalathan thalatha, alitawadha mara tatu. Kwa hiyo amesukutua mara tatu, amefanya istinshaq kisha istinthar mara tatu, na ushauri wake mara tatu, mikono mkono wa kulia wa kushoto tatu, mguu wa kulia mguu wa kushoto tatu, kichwa peke yake amefuta mara moja, kichwa chake mara moja. Na jiradi mwenyewe mazoea hili iftirahu mathalan, amekuuliza hivi akakwambia wewe unafuta mara moja, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi inasema alitawadha mara tatu mara tatu. Kweli kuipo hadithi hapa, lazima dalili, sio swala la kuniambia kuna watu walisema watu wana maarifatul haq, almaarifatul haq bidalili. Hii ni tafsiri ya nini? Lazima uvute pumzi vizuri, kama huna jibu utasema Allahu a'lam. Ustadi, kila dakika kila sekunde na kazi yake. Hapo kinyamaza sana, maana yake hakuna jibu. Sikitusaidia kwa jibu la pili. Inna min al-ilmi an taqul lima la ta'lam Allahu a'lam. Ni katika elimu. Sema katika lile ambalo ulifahamu Allahu a'lam. Allahu a'lam nisfu ad-din. Hadithi ya Uthman imeelezea ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam masaha bi ra'sihi, amefuta kichwa chake mara ngapi? Ninyi mnasoma Bulughul Maram, nisaidie ustadhi. Umdatul Ahkam, Umdatul Ahkam, hadith Uthman. Hiya tulisoma hadith Uthman, yeye atakwambia ustadhi, mimi nimesoma hadith Uthman, lakini sikupata katika hadith Uthman kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametawadha amefuta mara moja. Annahu ra'a Uthman da'a bi wudu'in alifu qala ثم مسح برأسه kisha kafuta kichwa chake. Sasa hii ni dalili yangu mimi au dalili yako wewe? Hii ni dalili ya nani ustaz? Kwa nini na idadi haijatajwa hapa? Katika hii hadithi mimi nakwambia hii hadithi ni dalili ya mara moja. Nani anasema kwa nini? Idadi haijatajwa, lakini hii hadithi ni katika upande wanaosema ni mara moja. Nani anajibu? Ustaz? La. Mimi nakwambia unajua kwa nini? Kwa sababu alitaja mara tatu mara tatu mara tatu mara tatu, alikuwa katika kichwa kanyamaza. Kwa nini hajasema mara tatu? Laiti ingekuwa ni mara tatu ingetajwa wazi, kwa dalili ya kwamba kuna riwaya zingine zinathibitisha kwamba ni mara moja. Na ndio maana alipofika katika sehemu ya marathi ya marayama ya kuvuta kwa mara moja akanyamaza. Izikana kwa sababu ni maarufu, inafahamika na inajulikana kwamba mashu rasi ni mara moja na mashu rasi kwa ajili ya takhfif. Sasa kwa nini takhfif alafu unafuta mara tatu? Si bora kuosha kabisa. Lakini takhfif jaa bi maana almasah, ufuta mara moja. Sasa wewe ukifanya hivi sio takhfif tena. Sheikh jiandae. ما الفائدة من العلم كما هو تلشية المسعى الجبير على الخفين؟ قال رحمه الله تعالى في المسح على الخفين والجبر، يعني اقصد باب في المسح. يعني جانب كمبوكا كتك صوم ويكيليو فيتا نفكيري تلبوفيكا كتك قولياك الموالاة اللي كنا سمع. Mfano mwingine katika al-muwala at-tawaf, kutufu mara saba inahitajika al-muwala katika tawaf. Vile vile katika sa'i, ukifanya sa'i mara saba baina safa wal marwa inahitajika al-muwala, haitakiwi kukata baina ya shawt na shawt, baina trip na trip ya pili, trip na trip iliyotangulia kabla yake haitakiwi. Kadhalika al-adhan au bilugha ukhra الفاظ الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو نسمع الله أكبر الله أكبر ألفو نفكاسم أو ننيمازة سكوتا غير مطلوب عرفا، سكوت كنيمازة وصورة مبايو هي تكيوي وننيمازة ونفوتا من فلاني kisha unakuja unasema Allahu akbar Allahu akbar mara ya pili. Hii Allahu akbar Allahu akbar mara ya pili haijengeki juu ya ile mara ya kwanza. La, la budi min al-i'ada. Kuna swali kunataka kuuliza Abu Yusra, lakini nasema nitatoka nje ya mada na wakati wetu ni muhimu. Qala fi al-mas'i 'ala al-khuffayn wal-jabira, huu ni mlango katika kufuta juu ya khufi mbili. Khufi mbili waljabira. Alkhuf ma yulbas ala rijli min jildin, si lazima jild, ni yale yanayovalishwa juu ya miguu au yughatti alka'bayn bitaarif akhar li ba'd alulama, ni vazi ambalo linafunika miguu pamoja na vifundo viwili. Khuf inaweza kawa kutokana na ngozi au na vitu vingine au kitambaa au uzi au ila akhiri. Almuhim ma ghatta alqadam, kile ambacho kitafunika mguu pamoja na vifundo viwili usamma khuf. Khuf na vile vile zinaitwa tasakhin, zinaitwa tasakhin. Tasakhin min as-sukhuna, sukuna ni lharara, kutia joto. Yani hivi vitu vinatia joto. Tulbas litaskhin, hadha huwa alkhuf. Waljabira min aljabr, aljabira الشيخ سليمان يقولوا لك كيمياء كيمياء وتوي حتى السلام عليكم شيخ. طيب على كل حال الجبيرة نيكيتو أمباتو كنويك وجويا مفوبة وليوفونجيكا من الجبر نيكو وجويا كوونغا مفوبة إنيذا كما من الخشب وتكان نمباو au na vitu vingine zinaitwa jabira. Sawa, jabira neno limechukuliwa kutokana na aljabar, kuunga na kutengeneza, kunyosha, kuweka sawa, zote zinaitwa jabira. Kwa hiyo inaweza kawa ni kutokana na chokaa au kutokana na bandage au kutokana na sababu yote, kutokana na vijiti, mbao ila akhirihi. Zote hizi zina ahkam katika kufuta juu yake na juu ya al-khuf. na kuna tofauti baina al-khuf wa baina al-jabira katika ahkam, inshallah tutaje baadhi ya tofauti zake. المسعى الخف جائز عند عامة أهل العلم. قاله ابن قدامة رحمه الله نجائز عند أسلميك وأسلميك وبخذ كما علماء نجائز كواه إلا ونتفوتيان إيه في بورة نكفوت جوية الخف أو كوشة. الصحيح يعني تجميع حالي يمد كما نيتاج كفا خفياك بس المسح أولى كواك لكما هجفا قوشك واكين أولى ويو نتجميع حالي يمت على حسب حالي نتجميع حالياك نهيني هو نمسمام الشيخ السلام ابن القيم رحمه الله قد كزاد المعاز أنا سيما رحمه الله فإن كان عليه خفان باس كما تكوى مفا خف بيلي ونحوهما نمفانو ياك مسح عليهما أنا فتجو ياك ولم يقل مسح تحتهما ها المسح نقوى وابي جو سوشيني. لماذا؟ وسباب يهي أنا كنياذا كوى جو هيدي أو سيو نيتكية شيخ سليمان وسباب يهي أنا كنياذا شيني وأنا كنياذا جو شيني لكن أنا فوت جو ونيني كسبب هذا الشرع الدين اي والله انا فوت جو ياك ان شاء يوما وليله اكتاكا مشانا سكو موجه pamoja na usiku wake yani mchana na usiku lilmuqim kwa mkazi almuqim aks almusafir ha min aliqamah walistiqrar waldawam wallubth walbaqa wa thalathat ayyam nasikutak bila yalihinna pamoja na usiku zake lilmusafir ومسافين لماذا تخفيفا رخصة من الله سبحانه وتعالى حتى كو المقيم رخصة لكن كو سبيين مكازي رخصة ياكي مكنغوزوا لا يولي المسافر أنا يتاجه رخصة زيد كل كو المقيم أم ينجزيوا كتك إدادي. طيب العلماء رحمهم الله ومتاج شروط كتك المسعى الخفين. الشرط الأول شرط يكوانزا كتك كفوت جوية الخف لازم كفوت كواكون داني مودا واكه كما تقوى مقيم أو تقوى مسافر. مثلا ميمي نمكازي نميانزا كفا سسهيبي خف واضح أستاذ سنقاب سسهيبي ساموجا نا دكيكا يشريني نميفا سسهيبي ويوم مشوانو ليني كيشو sasa hivi saa moja muda kama huu saa moja na dakika 20 mimi nakuja nafuta saa ngapi saa 2 kamili hal hadha almasah sahih la kwa kutegemea uli wakati uliopita kwa saa moja na dakika 20 ule muda umekwisha kuna haki tena ya kuendelea na hukumu mpaka uvue alafu unatawadha. هذا بالنسبة للمقيم. أما بالمسافر كذلك مسافري أنا حكي كفاء مسا منقافي سبين نبيلي والمقيم مسا منقافي مسا شرين نان سسا كفوت زي انجياكه لا, لا لا يصح له. هي شرط الأكواز. الشرط الثاني تيصوم إن شاء الله بي. الشرط الثاني أن يلبس الخف على طهارة أي بخف فيك كطهارة يتفوج إن شاء الله. طيب كنا مسألة وقت يعني من أنزل الخف جي نكفى سسهيبي حكم المسح نانز سسهيبي أو بعد يكتنغو ووضو أو وقت يعني اختلف العلماء منهم من يقول بأول ما يبدأ في اللبس أكيانزا كفا دونانزا إنانزا حكم المسح نوينجينا نسيما لا إنانزا حكم المسح baada ya kutengua wudu, yani baada ya kuvaa kwake alafu akakaa katika tahara yake mpaka wudu ukatengua, hukumu inaanza. Na wengine wametaja kauli akhar. Almuhim alqawl ilikuwa sahihi biidhnillah ni baada ya kutengua wudu wake alafu akatawadha, sio kuja wakati wa kufuta, ndio wakati wake biidhnillah. Hii kauli ambayo inaanza baada ya kuvaa ni kauli jumhur. Kauli jumhur alulama wanasema baada ya kuvaa tu moja kwa moja anavaa. Kauli ya pili ambayo tumeichagua sisi ni kauli ya Imam al-Auza'i, na ameichagua Imam Ibn al-Mundhir, na baadhi ya maulama katika wakati wetu, katika zama zetu, wanasema udhu wake kutengua unaanza kufuta, kwa sababu ukivaa sasa hivi wewe huna haja ya kufuta. Unafuka utaka wakati gani? Ukitaka utawadha tena. Ukitawadha ndio naanza kufuta. Ni hukumu hapa yabda. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Tayyib, qala wa yushtaratu. Tayyib, mimi na swali. Abu Khalil. Sisi tumesema masaa 20, masaa 24 kwa mkazi na 72 kwa msafiri, yani siku tatu pamoja na usiku wake. Mimi ni mukim mkazi, nimetawadha alafu nimevaa khuf baada ya takriban nusu saa, safari yangu imeanza. Je, nini hukumu yangu? Naendelea katika hukumu ya masih au siendelee katika hukumu ya kufuta, kwa sababu nimevaa hali kwa mimi ni mukim? Je, nichukue hukumu ya msafiri au hukumu ya mukim? Hukumu ya msafiri, kwa sababu nimeshaingia katika ruhusa ya msafiri. Vile vile al-aks, kinyume chake, nikiwa katika safari kabla ya kufika takriban kwa nusu saa nimefuta, lakini bado kama siku moja, yani nimevaa siku moja takriban au siku mbili, tuseme nimebakisha siku ngapi? Siku moja na usiku wake, lakini mengi ya Dar es Salaam na mimi ni mkazi wa Dar es Salaam. Nini hukumu yangu? Ruhusa kuendelea na kufuta? Tauliza malakum la tantiqun. Ruhusa niendelee kufuta? Kwa nini niendelee katika kufuta? Hapana, kwa sababu mimi nilikuwa ni katika hukumu al-musafir. Nimefuta siku mbili. Nimebakisha moja na usiku wake. Ile ruhusa inaendelea au inakatika? Inakatika. Kwa maana nimeshaingia katika mji, si msafiri tena. Ile ruhusa ya safari haipo tena kwangu. Imeniweka. Alhamdulillah. Hadha alladhi rajjahu Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Au al-jumhur. Tayyib, anasema al-Imam Sa'di rahimahullah bi shart an yalbasahuma ala taharatihi. Hii ni sharti ya pili. Aiva khufi zake katika tahara. Kwa nini? Kwa ajili ya haditha al-Mughira bin Shu'bah radiyallahu anhu katika sahih al-Bukhari Muslim, qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nilikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika safari. Fa'ahwaytu fatawadda fi kuntu ma'an sallam fa'ahwaytu fatawadda akatawadha fa'ahwaytu li'anzi'a khuffayhi, nikainama kwa ajili ya kuvua khufi zake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamkataza akamwambia ziache. Fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, hakika mimi nimevaa hizi khufu mbili hali ya kuwa nina tahara, kwa maana la bas niendelee nazo, ana haki ya kufuta juu yake. Tayib, hadha shart athani. Ash-shart athalith, katika shart al-mas' al-khuffayn, an yakuna al-mas' al-khuff yani khas bil wudu, si katika al-ghusl. Na ndio maana nilipokuja katika hadith Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu qala umirna alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna illa min janaba walakin min gha'itin wa bawlin wa nawm, yani tuliamrishwa sisi na mtume sallallahu alayhi wasallam tusivue khufu zetu siku tatu pamoja na usiku zake isipokuwa katika al-bawl wal gha'it wal janaba tusivue. Hizi haja ndogo, الحدث الأصغر هكون هذا يكون عفوا يبدأ من قصة كتك ما يلزم الغاية كتك حدث دوغو كتك حدث دوغو هكون هذا يكون خف صاوة لكن أنا سيما حديث صلى الله عليه وسلم إلا من جنابة لكن كتك جنابة لازم نيني لازم كفوة كونيني كسبابه لازم كووغا ساسا أكسيما مين ووغا nikifika katika hofu na futa tunamwambia la ya faqihi sivyo hapa umeenda kinyume almasi yakunu katika haja katika alhadath alasghar katika alhadath alakbar haitakiwi kufuta kwa maana ustaz turudi tena mara moja sharti ya kwanza katika kufuta juu ya hofu mbili bismillah ni kipimo cha kumbukumbu tuwa tukakufu mbili tunafanya nini kwenye miguu ndugu yangu kwenye mguu kwenye mkono naona unashiria kwenye mkono tayib sharti ya kwanza kule kilichokaa tu tunafunika mguu kwa wale afunde mguu amepatia waswasi ma adraka ma alwaswas naam ustaz sharti ya kwanza wallahi majina yanatoka sana. Ni jina lako? Ha? Naam. Stai. Naona umetazama vizuri. Amepatia amekosea. Abu Isra. Amepatia amekosea. Amekosea. Sasa mbona unasikitika? Tupe jibu. Mbona unatikisa kichwa? Jibu lake? Hii ni sharti la pili. Naam Abu Said. Amepatia. Kuna mtu ana wakali? Katika muda, katika muda. Umepatia sasa. Aba nani wewe upo ila sharti pili katika tahara sharti ya tatu ustaz hapana subiri hiyo kila kitu wewe hada tindogo asante bado tusingi toka katika somo la leo isipokuwa hivi sharti linatosha wallahi alazim kwa sababu tunazihitaji sharti ya kwanza yani itumike almasih katika muda wake kwa mkazi siku moja na usiku wake na kwa msafiri siku tatu moja na usiku zake sharti ya kwanza sharti ya pili avae khufu zake katika avae khufu zake katika tahara شرط لتاتو لا سبيل استاذ شنغاني بعد ومشان شنغاني هم سيدين وسيان قال لي سنسى فايدة بيكون عنديك طيب تلدي شرط شرط لأن ndio masharti. Kuna wengine wametaja masharti mengine. Yanakuambia lazima hofu hiyo imefunika mguu mzima na isiwe hofu yake imetoboka toboka au na sio lakini hii si sahihi. Kwa nini? Kwa sababu kiangalia asilimia kubwa katika masahaba ni watu ambao wanasafiri kwenye majangwa, wanasafiri katika hali ngumu, wanasafiri. Sasa ni nani ambaye hofu yake ni haina tundo au haijatoboka wala بلا شك وسبب في انجليا الحكمه كتك المسح الخوف للتخفيف ها تخفيف سسو كسيمه لازمه لابد خفياك يوي اماره نزولي مكمليك يسير يعني تكليف جو يعني نعم قال ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر يعني اسيفوت خفزاك اسبوكت كحدث دوغو اي واضح Sufiana Thawri anasema hapa na faida, anasema futa juu yake ma juu ya ma taallaqat bihi rijuluka, yani wewe futa juu ya chochote ambacho kitakaa juu katika juu ya mguu wako. Wa hal kanat khifaf al muhajirin wal ansar illa mukharraqa mushaqqaqa murattaqa, yani anasema zile khofi zao au soksi zao zilikuwa nini al muhajirin wal ansar, sikuwa zilikuwa katika zimetoboka zimechakaa, lakini zilikuwa walikuwa nafuta juu yake. Qala fa in kana ala a'dha'i wudhu'iha, alan tahina min al khuf, tunaingia katika hukumu al jabira, al jabira na mifano yake na bandage au pio pio na ahkam zake hii zote kwa maana moja. Qala fa in kana ala a'dha'i wudhu'ihi jabiratun ala kasrin, kama kuna juu ya baadhi ya viungo vya wudhu juu yake kuna mmoja wapo kuna juu yake kuna jabira, ala kasrin juu ya uvunjaji juu ya uvunjikaji fulani katika mguu wake katika mkono wake au kiungo chake, au dawaun ala jurhin, au kuna dawa juu ya jeraha yake, wayadhuruhu alghaslu wayadhuruhu alghaslu alghusl la sio alghusl alghasl si bilfath wayadhuruhu kwenu imeandikwa bidham au bilfath dham fatha ضم الفتح أصح، لأن الغسل هو الاغتسال، الغسل نكوغا، لكن الغسل نكووشا، واضح؟ الفتح أصح وأنسب، ويضره الغسل، إن مضور الغسل يعني كووشا كووشا كواكي كينغو شاكي، نمضور أو كنمضور مسحه بالماء. Ana kifuta kwa maji fil hadath al akbar, katika hadathi kubwa na hadathi ndogo, hatta yabra mpaka apone. Tayib, dhahiri ya haya maelezo kuna tofauti baina al mas' ala al khuf wa baina ya kufuta juu ya pio pio au juu ya jabira. Ma huwa al farq? Tofauti ya kwanza katika almas' ala alkhuf inahitajika nini? Alwudu, lazima awe amevaa hali yakuwa na wudu. Almas' ala aljabira, lazima aivae katika wudu? La, si lazim. Katika almas' ala alkhuf anafuta katika hadathi ndogo peke yake, ha, lakini hapa katika alhadath alakbar walhadath alasghar. Nakwenda vizuri, nitakuja kuuliza wallahi. Insha Allah. Nimeruka. Nimeruka nimekwenda wapi Gamboni? Nilipo hapa mbele yako. Anasema fa in kana ala a'dha'i wudhu'ihi jabiratun ala kasrin. ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر يا بعد ياك عن أنس mimi kwangu hakuna an Anas. An Anas yipo hapa hadithi an Anas. Nikiruka naomba mtanikumbushe kama mzee naruka. An Anas marfu'an radiyallahu anhu idha tawadda ahadukum, marfu'an nini maana yake? Nikufupisha kusema qala qala rasulullah, anaifandisha moja kwa moja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo marfu'an maana yake naifikisha hii hadithi moja kwa moja kwa mtume alayhi salatu wassalam, alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam. Sio mabakhili. Idha tawadda ahadukum, akitawadha mmoja wenu, walabisa khuffaihi, na akavaa khufi zake mbili, falyamsah alayhima, afute juu yake, waliyusalli fihima, na asali ndani yake, wala yaqla'huma, na si lazima azivue insha akitaka. Hii ni dalili kwamba hizi awamiri zote si za lazima. Amri kwa ajili ya al-istihbab ni kwa ajili ya nadb, kwa ajili ya kusisitiza. Bidalil an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala idha tawadda, akitawadha mmoja wenu. Kadhalik bidalil mtume sallallahu alayhi wasallam sema insha akitaka, kwamba yeye ana khiari ha. Wala yakhla'huma insha illa min janaba, kwa maana katika janaba hapa hana khiari, lazima avue. Rawahu al-Hakim wa sahah. Mimi naomba mkiniona nimeruka, basi kumbusheni msituache mpaka tuende mbali sana, alafu mkasema uko wapi. Barakallahu fikum. Ehe, tumetaja farki ngapi Muhammad? Tofauti mbili. Tofauti ya kwanza baina ya kufuta juu ya khuf na kufuta juu ya jabira. Narudia tena, aljabira inafahamika. Alhamdulillah. Alkhuf tumesema lazima ivaliwe katika tahara. Waljabira si lazim. Alkhuf inafutwa katika hadathi ndogo. Aljabira hadathi kubwa na hadithi ndogo. Mpaka hapa tuko pamoja. Tayeb, kuna tofauti zingine? Anasema والأصغر حتى يعني يمسحه بالماء حتى في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ مبكى أبونه. كنا مودة معلوم هفا هكونا، لكن في الخف كنا وقت معلوم. Kwa maana kuna tofauti, mpaka hapa tumepata tofauti tatu. Zinatosha ustaz? Zinatosha? Ustaz Suleiman, zinatosha? Tayeb. Kuna tofauti nyingine ni muhimu sana. Tukiangalia katika almas'a al-khuf, inaonyesha kwamba ni ruhusa kwako wewe, lakini hakuna haja. Yani si kwamba ni sababu yake dharura wal haja. Wazi mpaka hapa? Je, kufuta juu ya aljabira juu au juu ya pio pio, au kufuta juu ya ile gipsa ambayo inawekwa juu ya au juu ya bendi ni vile vile kama mfano wake, mfano almas'a al-khuf la lilhaja. Kwa maana hii haja ikiondoka ni lazima al-ghasl, lazim min al-ghasl. Lakini fark aha, kuna tofauti nyingine. Kwa hiyo tumechukua tofauti nne, unahitaji tena. Ya kwanza, katika almas'a al-khuf lazima katika tahara. Ya pili, inakuwa katika hadathi ndogo. Katika aljabira si lazima tahara, na vile vile si lazima ifutwe katika tahara, na si lazima iwe katika hadathi ndogo, bali ni katika hadathi kubwa na hadathi ndogo. La tatu, haina idadi, hakuna muda wakati maalum mpaka apone. Lakini katika almas'a al-khuf kwa mkazi masaa 24 na kwa msafiri 72. Fauti ya mwisho, jirani yako nyuma yako. Ustaz, tofauti ya mwisho lazima hadhir, jirani nyuma yako, hata kama umeandika soma, lengo ni kukumbushana. Tukirudia hii faida zinakaa, na hizi faida ni ahkam zenyewe ambazo na ustaz, tofauti ya mwisho umeandika mpaka la hii ustaz ya mwisho kabisa. Mimi nakusaidia ya mwisho. Katika almas'a al-khuf hakuna dharura, bali ni ruhusa kutoka kwa Allah kwa wewe. Na hiyo ruhusa si kwa ajili ya dharura, bali ni kwa ajili ya takhfif. Lakini katika katika kufuta juu ya aljabira ni kwa ajili ya dharura, ni kwa ajili ya haja. Kwa maana isingi patikana hii dharura na hii haja, ingekuwa ni lazim kupitisha maji kuosha. Wasifatu mashi alkhuffaini. طيب سؤال, هل يجوز المسح بين التيمم الجمع كسنة بين التيمم ومسح الخفين؟ لا, هاي تكيوي من سامي من التيمم ألف نفوتا نسمى لا. الله سبحانه وتعالى حكم لازمي شام جواك أتمية أي نبيل يتهارة كتكيم وكيمون لا لا, إيجار طهارتين فجيل عضو أو كتنجية موجة لا. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. صفة يكفوت جوية خفي ذاك مبيلي أفوت أسلمية كبوة كتك ظاهرياك جوياك أسلمية كبوة. وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. هي نمينغوني متفاوتة أوسيو. نعم الجبيرة يوتك وانيني وسبابني بدل, والبدل ينشفو حكم المبدل منه. يي أصل ياكي لكوا حكم ياكي حكم يخوش وكوا وماجي, لكن كوا جيلي لعذر ياكي نضرورة ياكي أمبر رخصة يكفوتة جيو ياكي. ساسا مدام نكفوتة لازم أفوتة إلى سهم يوتي وسبب يي ينشفو حكم يا خوش وكوا ماجي. تفوتنا المسعى الخفين ميكوجة نص معلوم ظاهر كتكفوت ظاهر الخفي. ندليل نيو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتكسون أبي داود أنا سيما قال النبي قال لو كان الدين بالرأي, علي رضي الله عنه سيما لو كان الدين بالرأي ليت دينيته يكوني كرأي وفكرة يمتنا مونياك بس يكون كفوت تشيني وتشيني ني أولى نني حق زيد يقولي وكفوتك وجوه. واضح؟ نعم. طيب صفة المسح أستاذ, حديث مكوجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. أنقالية كنا نقطة مهمة سانة, كنا نيني جنب مهم سانة وتوينجي ونغفلي كنايو كتفا نمنا يكفوت جوه خف زاكي. حديث نسيما يمسح عليهما. وكتشكو أهل العلم كنتو كاننا ويقولوا نذيني بلا رخصة بلا تسيمة بلا يستوذي قبلنا بعد ونتصنبوها آية يا ذين يمسح عليهما. أنا زيتجا خف فموجة تفوت كتكصفة الوضوء سيستو لصومة كتكصفة يا وضوء. أنا أنزف كلية كيش أنا كجا كتكشوتو hivi tulivyosoma katika lugha. Lakini katika kufuta juu ya khuf riwaya zote zimekuja anafuta juu yake. Hatujaisikia kwamba kuna riwaya anasema anaanza kwa upande wa kulia alafu anarudi tena anarudia tena kwa upande wa kushoto. Kwa hiyo ahlul ilm walichukua kutokana na hii lafu ya kwamba anafuta pamoja juu ya khuf zake. Wawe lidhalika Sheikh bin Uthaymeen alikuwa anasema kuna baadhi ya watu wanakosea, wanaanza kwa mguu wa kulia wanafuta pamoja mikono miwili nafuta pamoja alafu la inayotakiwa ni kuweka, unashika kuanzia chini ya vidole ha kwenye vidole ha, unaweka vidole vya mikono yako juu ya vidole vya miguu alafu na unaweka chini unakandamiza hivi kisha unapandisha mpaka sehemu kubwa asilimia kubwa unapitisha. Wawe nimeileka? Hapana. Ileka. Ha. Hivi. Tayari. Niliona mashaikh kama watatu wanafuta hivi. Kwa hiyo sio mimi mwenyewe na kutazama kitabu la. Ha. Niaba na to. Ha? Sawa. التعليم بالفعل مثل بيت أستاذ يتمي صلى الله عليه وسلم لصلي جوية المنبر نالف مليز الصلاة أنا سمى إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي إلي من نفوات ميمي لكم مجفون ذي صلايان الصلاة على المنبر أكون أدلا بالإنبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالفعل طيب وأما الجبيرة فيسمى فيمسح على أكثر على جميعها طيب كتجان محمد بس كنا بطلشة حكم المسعى الخف مسعى الخف سنو تراتي بواقع فتجو يخف سنو تراتي بواقع جابوا لوتا مال لو تراتي بواقع نحكم ذاك كنا بتنبوز بياك فيه كتجان كنا بطلشة حكم يا فتجو الخف وكيفوه خف حكم زوت زي مسمام واضح؟ لكن واقف بعض أهل العلم ونسيما لا أكون دليل مثلا الشيخ سليمان ميمي لم يفاس السهيم فجوت المزيدي اللي يموك فوا ألافو نتاك تركه كوين لكو صالي نكفاتينا بعض العلم ونسيما ونيزا وكين ليا نوضو لناو نحكم ياكو لصحيح نونيزو كفوتة تينا بعداي نحكم ياكي هاي بنجيكي ولا هاي كتيكي كنا بعد مسمامي مع علماء نسمى هيفي نا ابن تيمي عنده مسماماتي أنا سميني سينا دليل لكن سيسي كنا سيما توكو بموجنا جمهور العلماء كونيني كو سبابو كنغدي حديث يمتمي صلى الله عليه وسلم سيما ولا يخلعهما ولا يخلعهما إنشاء هي إنشاء سكوا جليا اجتهاد ابن تيمية لا بل إنشاء أكتاك كوندلينا أحكام حكم زكفوت جوية الخف أسهوة واضح أسهوة لكن كما هتاكي بس إنشاء أنا تكنوزا كهوة lakini kama anataka kuendelea na hukumu ya kufuta juu ya hofu zake asivue nimeeleweka anaweza kaja mtu akwambia hey, hivi sio sasa sema insha akitaka maana yake anaweza kahua alafu karudi tena kuvaa anasema la la tahammal hadith ma la yatahammal sibebeshe hadith juu ya uzito wake mtume sallam aliposema akitaka wallahu aalam anakusudia ukitaka kuendelea na ahkam za kufuta juu ya khufi zako au soksi zako basi unabaki nazo wala unafuta kwa utaratibu ambao umetangulia kwa mkazi masaa 24 siku pamoja na usiku wake na msafiri siku tatu pamoja na usiku zake ukivua hukumu zake khalas wallahu aalam wallahu aalam mimi leo tunaishia hapa kesho biinillah tunaanza kwa vitenguzi vya wudu. Kuna mtu ana tuele simu zenu kwanza. Mimi naogopa sana maswali. Na nina haki kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-qudhaa thalatha. Maqadhi wa kuwasa. Ithnan